verdim bostan oldum. Aman dillere destan oldum. Adaman ton bini ton bili. Tökezime kıran aman kandili. Çürüttüm 17 mendili. Adaman ton bini ton bili. Tökezime kıran aman kandili. Çürüttüm 17 mendili. Dama çiçek ekerler, dama çiçek ekerler. Aman çiçeğe su dökerler. Adaman ton bini ton bini. Tökezime kıran aman kandili. Çürüttüm 17 mendili. Adaman ton bini ton bini. Tökezime kıran aman kandili. Çürüttüm 17 mendili. Kandile koydum bezir, kandile koydum bezir. Aman ezil yüreğim ezil. Adaman ton bini ton bini. Tökezime kıran aman kandili. Çürüttüm 17 mendili. Adaman ton bini ton bini. Tökezime kıran.